Bir insanın Kur'an'ı anlamak için okumadığını öğrenmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri de Kur'an okurken cezbeye kapılmaktır. Cezbe deyince cezve aklınıza gelmesin, çaydanlık cezve. Şimdi bir adam düşünün ki titriyor böyle, böyle efendim, kendinden geçmiş, Allah falan. Sahabe içinde hiç böyle birini duydunuz mu? Hiç okudunuz mu? Peygamberimizden daha Allah'ı seven kim vardı? Kimse. Peki Allah Resulü'nden siz böyle bir şey duydunuz mu? Cezbeye gelirdi. Etrafını yıkardı. Kalkar dönerdi falan. Aziz dostlar. Aziz dostlar. Cezbe duygusal sarhoşluktur. Kur'an aklı baştan almaz. Baştan gitmiş akılları başa geri döndürür. Anlatabildim mi? Kur'an aklı baştan almaz. Baştan gitmiş akılları başa döndürür.